3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Mulțumim, Dan Marcu, a fost încă o recapitulare în Romanian Top 100. Suntem pregătiți pentru ce urmează. Primii 80 pe 80 chiar coboară Calvin Harris și Kelis Bounce. Avem pe 79 Sunrise Inc. cu Ninia și ascultăm Ella Rose, urcare de 12 poziții până pe 78 pentru Lovely Words. mă rog, frumos cântate de Ella Rose pe 78, noul single, urcare de 12 locuri. Pe locul 77 dăm de Kelly Rowland în coborâre cu Down For Whatever și avem pe 76 Nadia Lee Rapture. That I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then your love slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Lee Rapture, am ascultat pe 76, pe locul 75 din nou Enrique, data aceasta împreună cu Ludacris Tonight. Urcare, 22 de poziții, dar noi mergem mai departe, ascultăm locul 74, Timbaland cu Pitbull și David Guetta, Pass It Be. frequencies of every radio station with nothing but hottest hits. This is Romanian Top 100. Stand by to broadcast. Yes, sir. Romanian Top 100 re-entry number 73. She says to me, I hear the pain in her voice. Then we danced underneath the candelabra. She takes the lead. That's when I saw it in her eyes. It's over. And she said, te amo, then she put her hand around me waist. I told her no, she cried, te amo. I told her I'd never run away. But let me go. Vechiul Te Amo a intrat direct pe 73. Pe locul 72 coboară DJ Sava și Andrea D, Moneymaker. Avem Speed cu Falling pe 71 și mai avem, din partea colegului Dan Marcu, o nouă recapitulare. Number 80. Number 79. Number 78. Locul 70 urmează Selena Gomez, Love You Like a Love Song. It's been said and done, every beautiful thought's been already sung, and I guess right now here's another one, so your melody will play on and on. With the best of all, you are beautiful, like a dream come alive. 10 poziții până pe 70 pentru Selena Gomez, Love You Like a Love Song, în Romain în Top 100. Găsim Bob Sinclair pe 69 cu Rafaela Cara, Farlamore, și urcă Mihai Ristea, 19 poziții până pe 68, Sexy Eyes. Dacă ai sexy eyes, nu poți decât să urci. 19 poziții mai sus pentru Mihai Ristea. 68 este locul ocupat săptămâna aceasta. Pe 67, Randy cu noul single Anybody. Avem coborâre pentru Israel Kamaka, Vivo, All Over the Rainbow. E pe 66, iar pe 65, Adrian Eftimie, Lonely. Întoarcem imediat, am pregătit Joe Jonas, Mina Kay, Bruno Mars sau Alex Velea în Romanian Top 100.